у мірскім замку цішыня, і час спыніўся быццам, спыніся, добры чалавек, і думак рух спыні. І раптам бачыш постаці па нішах і байніцах, пачуеш чысці галасы, крокі ля сцяны. Вось тут стаяла, мусіць быць, каралева Бона, вуні там ля барамы сумаваў, з мушкетам вартавы. Па брукаванцы рушылі шляхецкія мадонны, ішлі бадзягі, рыцары, манахі, гандляры. Замак стары, подых забвення, вежы, муры, валы, камяні, княства вялікага адраджэння, светка за нёламі, што ў вышыні. Над ім. Спыніся, добры чалавек, адкуль бы ты ні быў бы, углядзіся ўдалеч за сцяной всівую даўніну. Ты бачыш, вунь праносяцца на конях радзівілы, на паляванне дзікае, ці можа на вайну. А колькі іх пабыла тут высакародных вояў, герояў бітваў, святароў, паэтаў, мастакоў. Іх лікі нам з'яўляюцца, прабіўшы змрок стагоддзяў святлом далёкіх зорак, нябесных маякоў. Замак стары, подых забвення, вежы, муры, валы, камяні, княства вялікага адраджэння, светка за нёламі, што ў вышыні.